быть молодым або молодой. Что может быть лепшим за это? Уся пришлость впереди, усілякие махчимости. И сапраўды молодые люди повинны с полной надеей и найлепшими чеканиями думать о своей будучине, о том, где будут учиться, якую специальность выбирать, чем займаться, где працевать. И як треба думать про женитьбу, кого выбирать за жонку або мужа, коли жениться. Отказывать на это питание не завсёды легко. Але коли человек еще молодый, да и вся пришлость стоит перед ним, то той час у его вогуле выходит довольно цікавым. Просто не ведай он або яна, як усё выйдет. Справа у тым, что тое, что мы выбираем сёння, уплывае на ўсё наше жыццё. Молодые люди, якія стоят перед неведомой пришлостью, мусяць серьезно подумать над такими пытаннями, и нават не пошкодило б им порадиться со старейшими людьми, якія уже крыху пожили и забыли немало в опыту. Але гэта не ўсё. Думайте, что многие из тех, кто слухае гэтай казанне, з'являються верниками, тому им треба подумать о Божьем погляде на ихнее жыццё. Выбирать профессию, поступать у отповедную в учебную установу, шукать працу, шлюбного партнера. Вось эта верующая душа не может робить без Бога. У Библии мы часто сустракаем выраз «Божия воля», что и сведшить об тым, что Бог готовы допомогчи молодой особе знайсти налепший шлях життя. Наша отказность — Бога и егоные шляхи спознавать. У книги «Высловьев Соломоновых» дается корыстная парада, якую мы сёння берем под увагу. «Сын мой, навуки мое не забывай, и заповеди мои хай заховая сердце твое, бо даўжыні дзён, гадоў життя и миру яны помножаць тебе. Літасцівасць и правда хай не покидаюць тебе. Обвяжи ими шию твою, напиши их на скрыжали сердце твое, и здобудешь мудрость и ласку в очах Бога и людей». Літасцівасць и правда знаходится у Господа Бога, и мы знаёмся с ними тады, коли уважливо читаем Слово Божие, Библию, и разважаем над тем, что у им пишется. Соломон сцвярджае, что коли мы шукаем Божию правду, дык атрымліваем ягоную мудрость и спазнаем ягоную ласку. Далее мы читаем. «Сподевайся на Господа всім сердцем твоим, и не клади надеи на розум твой. На всех дорогах твоих спознавай его, и он выпростує шляхи твои. Не будь мудрецом у вачах твоих, бойся Господа и позбегай лиха. Это будет здоровье телу твоему и ежа костям твоим». Мы живем у такий час, коли нам кажут, что треба быть упевненным у себе, робить свое решение без парад інших, быть своим человеком. Однако соправдный верник не спадеется на свою мудрость або здольности, и он кладе полную надею на Бога и просит у его керавництва. Вось тут же многие молодые люди робят великую помылку, до Бога не звертаются, тому и выбирают не тую жонку, не того мужа, не тую профессию, что отповедая Божьей воле для их. Во всех важных пытаниях життя мы повинны сподеваться на Господа, не доверять своей мудрости. В одном перекладе Библии выраз «На всех дорогах твоих спознавай его» пишется гэтак: «На всех дорогах твоих признавай его», что значит «Лечися с Господом, с егоной волей, проси у его керования». Ти ты, поважаный слухач, так робишь. Коли будешь лечиться с Господом, Богом, так будешь иметь значные поспехи. Соломон протягивая, радить нам. «Шануй Господа от имя твоего и от початка усих прибытков твоих, и наполнится засеки твои сверхом, и чавильни твои будут наливаться новым вином». Коли мы начинаем працевать, то отрымливаем заробок. Что робить с теми грошами? Ясно, что перстов, что с этой грошей мы живем, платим за ежу, за вопротку, за жилье. Але тут говорится, что мы повинны от початка у прибытка ушановать Бога, что значит, першую частку мы даем ему, его на исправе. У большасці выпадкаў гэта значыць, што сваімі сродкамі мы павінны падтрымоўваць духоўную працу той царквы, куды мы ходзім на набажэнствы і дзе мы сустракаемся з іншымі братамі і сёстрамі па веры. Але могуць быць і іншыя духоўныя служэнні, якія мы можам падтрымоўваць сваімі сродкамі. Той, хто шануе Бога ахвяраваннямі, атрымлівае духоўныя і матэрыяльныя дабраславенні. Бог дае нам такое абяцанне. У кнізе прарока Малахіі даецца такая парада: «Прынясеце мне дзесяціны ў дом сховішча, каб у доме маім была ежа, і хоць вы ў гэтым выпрабуйце мяне, кажа Господь Саваоф, ці не адчыню я вам атулін нябесных, і ці не вылю на вас дабраславення да краю». У Новым Запавеце не гаворыцца, якую частку зарплаты мы павінны ахвяраваць Богу, але мы чытаем, што ён любіць і дабраславляе таго верніка, які з радасцю аддае нейкую частку свайго заработку на падтрымку ягонай справы. «Хто сее скупа, той скупа і пажне», пішацца, «і хто сее шчодра, той шчодра і пажне». Хай кожны дае, як сарца ягонае прыхіляе, не шкадуючы і не змушаючы сябе, бо таго, хто з радасцю дае, любіць Бог. А Бог мае сілу ўзбагаціць вас усякою мілатою, каб вы заўсёды і ва ўсім, маючы ўсялякі дастатак, былі багатыя на ўсякія добрыя дзеі. Такому чалавеку Бог дае ўдосталь усё патрэбнае на жыццё. Ці мы гатовы рабіць так, як у гэтых словах гаворыцца? У свеце людзі шмат думаюць пра багацце. Яны шукаюць усялякія спосабы, каб зарабляць немала сродкаў і стварыць для сябе найлепшыя ўмовы жыцця. У шматлікіх выпадках яны стараюцца разбагацець нячыстымі шляхамі, а вернік Гасподні не можа ўспрыняць іхнія метады. Апостол Павел дае такое настаўленне: «Не ўпадабняйцеся гэтаму свету, а пераўтварайцеся абнаўленнем розуму вашага, каб вам спазнаваць, што ёсць воля Божая, добрая, прыемная Богу і дасканалая». Маладая душа, ці ты ўпадабняешся свету, ці адзяваешся так, як яны адзяваюцца, ці гаворыш іхняю моваю, ці ствараеш пляны разбагацець, як многія ў свеце гэта робяць? Трэба ва ўсім гэтым шукаць Божага кіраўніцтва. А твае мэты жыцця, ці яны Божыя? Многія шукаюць багацці, свецкі поспех, знакамітасць, уладу. Не забудзімася слова запісных у пасланні Якава: «Ці ж не ведаеце, што дружба са светам ёсць варожасць супраць Бога? Дык вось, хто хоча быць сябрам свету, той робіцца ворагам Богу». Ці ты сябр свету, прымаючы ўсё, што свет прапануе табе ў музыцы, у кінафільмах, у тэлевізійных перадачах, у кнігах? Калі мы карыстаемся грэшнымі свецкімі рэчамі, дык становімся ворагамі Богу. Гэта праўда, што не ўсё ў свеце кепскае, і некаторыя рэчы мы можам успрымаць, бо яны Богу не працівяцца. Але заўсёды трэба правяраць і зважаць тое, што я раблю, і пытацца, ці гэта бярэцца ад свету і, магчыма, Бога абражае. Калі абражае, то я павінен тое пакідаць і не ўдзельнічаць у грэшных дзеях і справах. Апостол Ян радзіць нам, як трэба жыць у цяперашнім свеце: «Не любіце свету, а не таго, што ў свеце, бо калі хто любіць свет, у тым няма любові айца. Бо ўсё, што ў свеце, пажаданне цела, прагавітасць вачэй, ды пыхлівасць жыцця, не тайца, а ад свету гэтага. І свет мінае, і пажадлівасць ягоная. А хто выконвае волю Божую, той жыве вечна». У свеце людзі наогул не стрымліваюцца ў сваіх жаданнях. Можеш жыць, як табе падабаецца, яны кажуць, і гэтакім чынам ты будзеш шчаслівы, калі Бог заклікае нас да цнатлівага і бескарычлівага жыцця. У сапраўднасці мы павінны жыць не толькі для цяперашняга жыцця, але больш за ўсё для будучага замагільнага жыцця. Апостол Павел напісаў: «Шукайце таго, што ў гары ёсць, дзе Христос сядзіць праваруч Бога, пра ўзгорнае думайце, а не пра зямное». Што гэта значыць на практыцы? Апостол адказвае іншымі словамі: «Нарэшце, браты мае, што толькі праўдзівае, што сумленнае, што справедлівае, што чыстае, што толькі вартае любові, ці пахвалы годнае, Пра тое і думайце. Мы мусім жыць пабожным жыццём і цнатлівым жыццём, бо гэтакім чынам рыхтуемся да нашага вечнага існавання ў небе. У іншым месцы апостол Пётр напамінае нам, што мы прышэльцы і вандроўнікі ў гэтым свеце. Не тут мы застанемся, мы толькі праходзім да іншага краю. І наше жыццё ў сапраўднасці на нябёсах, адкуль мы чакаем і збаўцу Господа наша Ісуса Христа. Мы жывём у гэтым свеце і стараемся выконваць Божую волю і жыць для ягонай славы. Але часамі, калі мы глядзім на жыццё невернікаў, нават і амаральных людзей, дык здаецца, што ім жывецца шмат разоў лягчэй, чым нам. Чаму яно так і бывае? Не раз гэта прыводзіць нас да таго, што і мы можам усумніцца ў рэальнасці Бога і неба і падумаць, што можа лепш усё ж такі жыць як рэшта для сябе і сваіх інтарэсаў. Але мы памыляемся, калі прыходзім да такой высновы. Добры прыклад такой магчымасці мы сустракаем у 72-й псальме, дзе аўтар упаў у нейкую нуду адносна таго, што ён заўважаў наўкола сябе. «Я быў ліхім пазайздросціў, як пабачыў дабрадзенстве безбожных, бо няма ім цярпення ў самае смеці, і сіла моцная ў іх, на працы людской іх няма, і разам з людзьмі яны ў ціску не знаюць. Вось таму іхняя пыха, як нашынне, каб клала іх, і дзёрзкасць, як убор, аблягае іх». Інакш кажучы, ім жывецца добра і памысна, калі пабожны пераносіць усялякія цяжкасці і непакоі. Аўтар псальмы Асаў некаторы час маркоціцца, бо бачыць, як безбожнікі смяюцца з усяго, што ён лічыць святым і пабожным, і яны паклёпнічаюць на тых, хто жыве цнатлівым і асцярожным жыццём. Смяюцца з Бога, думаючы, што ён не бачыць іх, і нічога дрэннага не здарыцца з імі. Яны песціцца на гэтым свеце і памнажаюць багацце. І тут жа Асаў пачынае сумнівацца ў вартасці безгрэшнага жыцця. Яму здаецца, што ён наўмысна жыве для славы Божай, бо пакутуе і за гэта нічога прыемнага не атрымлівае. Але гэтае пачуццё доўга не трывае ў яго, бо ён уваходзіць у святыню Божую, дзе прабывае Господь Бог. І там жа Бог паказвае яму канец, які чакае безбожнікаў. «Гінуць усе, хто збочвае ад цябе, ты нішчыш кожнага, хто ад цябе адступаецца». Ён разумее, што жыць для Бога і ягонай славы прыносіць сапраўдную радасць і шчаслівую надзею. «Заўжды я з табою, ты трымаеш мяне за правую руку, ты вядзеш мяне паводле радаў тваіх, і потым у славу прымаеш мяне. Мне добра набліжацца да Бога, на Господа Бога паклаў я надзею маю, каб авяшчаць усе дзеі твае». Паважаны малады слухач, жыццё твае ўперадзе, і ў тваіх рашэннях Бога не забывай. Ягонае слова чытай і прасі ў яго кіравання. Жыві згодна з вучэннем ягонага слова, і не здавайся тым пастаянным спакусам, якія будуць турбаваць і цягнуць цябе да грашнага жыцця. Ва ўсім спадзявайся на Бога, каб ён кіраваў тваімі думкамі, калі ты будзеш выбіраць кар'еру, жонку або мужа, працу і іншыя рэчы. Успрымай і глядзі на сваё жыццё так, як глядзіць на яго Бог. С надзеяй на яго і ў малітвах запрашай яго прымаць удзел у тваіх рашэннях аб прышласці.